سبقهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم دیوے پورے بیان دا اتو بلکہ دا ہو اعتراض ہوش او بیادری خبری وی اول اعتراض با جبریل امین او داغی تیر جواب آدو ایم پا براد دو سلیمان علیہ السلام او داغی جواب اما کفر سلیمان درین پا اتیان دو فرشتو باندی او داغی جواب یا نی راغلی یا دو پار دازمائش وی سلورم اعتراض رت منگ سی الفاظ نہ منی کے اداری جواب مومنان رائنا موائن انزم اعتراض پا مسلی نفس سے اداری جواب نہ کی بخیر منہا او مثلہا فغم اعتراض پہ اتخاذ الولد او داغی تنز جوابا وم اعتراض لولا یکلمن اللہ او داغی جواب کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم بیا بیان نظر و خبر بیت اللہ مرکز توحید دن دا شرک بجولی کوئی دا پیغمبر دعا دستنکی ابراہیم علیہ السلام دنولی نمانی او مسئلہ توحید طول انبیاء علیہ السلام وصیت دے پذیبان مولے نمانئی غزد سیقول سواہاو من الناسنا بیان لر آتم اعتراض پا تحویل لقبلی باندی جنون گستا پیغمبری سنگو منو تکلوے بیت المقدس ترو تمود کوئی او کل وینا مخ خانکابی توارا وی نمونگستا صبر سنگو من جواب دارے چکو قبلی تو دا اللہ پیغمبر مخی او مومنان او کر بیت المقدس طرف لمسکئی خانقاہ لمسکئی او کہ بیت المقدس طرف تا نداد اللہ پر حکم مان دیجی نو پر تحویم دا قبلی باندے اعتراض داغی جواب اغا کئی دا اللہ پیغمبر کلچ مدینی ترارے دا اللہ پیغمبر تا حکم جتا ملک و طرف دا بیت المقدس تا او کل جدا اللہ پیغمبر بیت المقدس طرف تا اتل سمیاشتی یا ول سمیاشتی ملک نبیا حکم رائے جتا مخوا او طرف دا خانکا دیتا اور اللہ پیغمبر ابتدا کتا گفتا جمخ خانکا بھی طرف تواری اور جکل مخ طرف بیت المقدس توارو نبن خلق ہوئی چدی طرف تے مزد ندے دا کم دین چی اختیار کرے دا بن پریدی ذکر زمو یا تبلہ کوئی امان لکنا او دا اللہ پیغمبر کل کی دے یہود دے طرف میں اعتراضوں میں کم شول دکہ یہود دے پیسم ندی مزمونگا قبلی طرف لکھو مخکل کنا نبیاد اللہ پیغمبر او دا خوخنگان لکھے حکم دراشی او دے مخواروں طرف دے خانکا دیتا دا اعتراض دے پا تحویل دے قبلی ہو داری جواب سیقول سواہاؤ دے کم کل ملنا سے خل کن ماں شیوا ول گئی آئن قبلتی ملتی دکتی اخبری آغن کانو آلیہا چودے پائے باندے سو کوئی شپارس بیانتی سو کوئی واللس بیانتی سو کوئی اتلس بیانتی قل وائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب قرآن جواب نوان دی اللہ دی اعتراض جویلی ذرہ چودے قمقل خلقنا مطلب رہا ہے اللہ کو پیغمبر و مومنان ماندے اعتراض کون داوے قمقل خلق کار دے امدغ قمقل داغی بیان مسکی پاول دری سورت جمشے دے ویبا قیل لہم آمین کم آمن الناس قالو انو بلو کم آمن سواہا اللہ علتم ویلو علا انہم ہم سواہا التم اویلا کم کل ویلی تم ویلا کم کل وی اللہ اکبر پیغمبر تو ویلی اللہ المشرق والمغرب خاص اللہ لازم مشرق و مغرب ملو دان مشرق ترو لمحکول دا دن تین دن مغرب ترو لمحکول دنی تین دن ندا اللہ حکم منل دا دین دیا دا اللہ حکم منل دا دین دے چی بند دا اللہ حکم بردے بند راڑی دیو جنو پورا دا یو پاو چی برابر شی نالتا اللہ وی لیسل برعن تولو جوہکم قبل المشرق والمغرب یو سلو آویا ندانی کی سرو دا چی آڑا وی تاسم مخنق بلتا رو دا مشرق و دا مغرب تا مطلب دا نی کی دا اللہ دا حکم پا منلو کی را ندل تم وی وی خاص اللہ لازم مشرق و مغرب اللہ دا من دا اللہ دا حکم تابیو و ہدایت گئی اللہ چالے جو و چالے جو وی خوخشی ترہو دلاری بغتا الہ صراط مستقیم مراتن سنت طریقہ دا مانا دا اللہ دا پیغمبر تابدار یا اللہ بندل لار سمجھ جو وی خوخشی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ فُرْمِوَلِو لذي اتم اعتراض لذي صلور جوابك اول اجمالي درهم تفصيلي درهم اجمالي صلورم تفصيلي ما اول اجمالي جواب دلعك لله المشرق والمغرب اس دا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ درهم جواب تفصيلي اللہ وی وکذالک او دلشانی سرنگی لکا سنگت مستاس قبلہ پمی اند مشرق او دا مغرب بزر رو لے دا اللہ پیغمبر دا مدینی نا مخکو نعلتا قبلہ پمی اند مشرق او دا مغرب کی دا زمونگا دا دی اطراف والا قبلہ پمی اند شمال او دا جنوب کی دا وَكَذَلِكَ وَدَلَشَانِ جَعَلْنَاكُمْ مَنَا سَرَنْجِ جِمُنْسَاسُ قِبْلَكُمْ يَنْدَ مَشْرِقَ وَالْمَغْرِبِ الزَّرْضُ لِذَا زَرْضُ لِيَنْدَ تَاسُهُمْ مَتَوَّسَةً تُولِي عَادِلًا تُولِي بِهْتَ أُمَّتْ بِهْتَرْ أُمَّتْ عَادِلًا لِتَكُونُ دِلْ بَارْجِ شَيْتَاسُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ گواہان دان دیا مسلام دپارا لنا سے بخل گوان نے تفسیر سمرکندی کی امام سمرکندی مانا کئی شہدا للنبینا علی الناس گواہان دان دیا مسلام دپارا بخل گوان نے ویکون الرسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بتا زمان شہیدا گواہ بہتر انصاف دار امت اللہ تاسو گواہان گردولی بخل کواندی مانا تاسو رام دیا علیہ السلام دپار گوائی گوئی اللہ پیغمبر بشی پتا سباندی شہیدا گواہ دیدے پریلیاں استدلال دے اگر اللہ پیغمبر اگر شہید دے گواہ گواہ ہوئی اگلا شغف و مقوانین بلد اللہ پیغمبر حاضر ناظر دے حاضر دے پا فمقا باندھے دے ناظر دے مانا لیتون کے دے قتون کے دے ناغے وی زمین مسئلہ ثابت شد. جواب دارے سو جواب ہے. اول جواب دارے کی شہید پمانا دا شہید دا پمانا دا خودن کون کے دے دا دلالت کون کے دے کہ دا خلق و حال اغسرنگے دے نسو مطلب دا امت کل پنور امت نمان دے گواہی ورکی چھے اے اللہ دی انبیاء دی خل امت متبیان کرے دے مداغیب اعتراضی دا اللہ پیغمبر براشی تذکیہ دے خل امت بوکیہ تذکیہ دے خل امت بوکی چھے آو دا قابل دا گواہی دیا دا سری قابل دی دا گواہی دی گواہی چینا غصی دا مطلب دا اللہ پیغمبر گواہی کرے دا پا عدالت دا دیوان دی چی دی لائق دا گواہی دیا شیخ عبدالقادر موضح القرآن کی دا مانا کئی مطلب دا دا اللہ پیغمبر براشد دی امت عدالت کو بیان کی دویم مانا ردا دا چپ گواہ کی دا ضروری نہ رکھ دے مقبان گواہ کی دا ضروری نہ رکھ دے مکی کا حاضری مالب شہادت کو لیشی سورت یوسف گورا اللہ وی وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. آیت دش پدشو دولسم سپارہ را دولسم سورت دے قال اول يوسف علیہ السلام هي راودتني يخذ مطالبه زمانا نفسي ببارد نوزما جوا شاهد شاهد او بیان کے او بیان کو ان کی گواہی کو گواہی کو ان کی من اہل آغا اہل یقظینا ان کا نقل نیزو کے جلوی قمیز یوسف علیہ السلام تشلول شوی من قبولی نمک کے ترون وصدقت بزداخد رشتیاوی وہو من القابلین اور دے درو جنونا وین کا نقمی سو بجرل کمی یوسف علیہ السلام خود جسلو لشری من دو گورین دشا کرونا وکذبت برداخد درو جنرا وہو من الصادقین او دے دے درشتینونا دے خباغ مقبان انگشتہ لیکن گوائی ورکی مشادت دی حضور کو ضروری ندے یا جناد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاغواندی دی یہودی دعوی چی دمانو او خواب اصطلاعو قیسی نگرہ کی اللہ پیغمبر ویسوک دی چی مال پارا دوائی ورکی چی مادل اصطلاعو قیسی ورکڑی حضرت حضیم رضی اللہ نورا پاسی دوائی ورکا اللہ پیغمبر بیاوے چیتا گوائی چین تو ہوا مقوان میں نوے ناوے ایزا اللہ پیغمبر دنگا ایمان دے چیتا رشتی آوائے نوزدہ کا گوائی ورکوم اگر گوائی دا ہم قبول ہوا اگر اللہ پیغمبر میں چال چی حضرت حضیم رضی اللہ عنہ گوائی ورکی برداغ گوائی دا کافی دا غلق ان گوائی دیو کسمی برین دلتا شہادت گیا شہید نہ مراد نگران دے اور نگہبان دے مطلب حفاظت کو ان کے لیے

تمام پارچیڑوں پاگئی باندھی گواش ہو داغئی لیدون کے سو او کتون کے سو او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف قل امت پارا گواش. بل جواب اگر چی چانہ دیکھے قل ہو رسول چکا گا دا چونکہ جر شہید مانا حاضر و ناظر شروع گیا ہو بدا امت ام حاضر و ناظری لتکونو شہداء علی الناس دید پارج شہید آسو گواہان پا خلق واندے نوچی شہادت کی حضور او قتل شرط جی حاضر بمینو ناظر بمینو نبی ہو بدا امت ام دکا شہید دا بندیا حاضر ناظری ہونا امت حاضر ناظر نگرن شرد دا اللہ پیغمبر حاضر ناظر گانائی آغیر پار استدلال کوئی شہید ننو دا سوہدا نولی استدلال نکوئی پا حاضر والی دا امت واننے کچھ پا دی دا غلفتنا دا غنکوئی دلیل دی سید امت پا حاضر ناظر والی واننو دا اللہ دا پیغمبر دا پار سرنگی دلیل نسائی پہا جناظر والی پیغمبر واندے شپاگم جواب آغد آوے چکی جر شہید مانا حاضر ناظر شی نبیہ بے ضرور آیا تنو سر تارود راشی ضرور آیا تنو سر بے تارود راشی آغد آچی مور آیا تنو سر آجیت پدے مقبان ننوے زوگو رسول ای توبہ ودورا سور ای توبہ نہ ہم سورت دے آیا تو پورا یو سل یو ومن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق لا تعلمہم نحن نعلمہم سنعذبہم مرتین ثم يردون الی عذاب عظیم وممن بعض آلچان حولكم جلی جیر چاپیر ساوزمان چان منافقون منافقان بی ومن اہل المدینہ تیود مدینی والا مرضو علا النفاق کلگ بی پاکل کو منافقت واندی لا تعلمهم نتیجن تدی نحن نعلمهم منتیجن جی مدلولا کی حاضر و ناظر دن بیاد لا تعلمهم سمانا یا خدا سے پکار وچے تعلمهم ونحن نعلمهم تیم پی جنیوں منگیم پی جنینا لا تعلمهم نپی جنی تدائی نحن نعلمهم منگا پی جنو رئی اللہ ویدر دیکی سزاب ورکو منگا دائی تدوا کرتی جاوا پلپکے شریلا عذاب ناظرین عذاب الریتا دوشانی سورہ آل عمران کی رازی دوشانی نور سورت نے گرائی اللہ فل پہ نمبر تو وہی لو گور سورہ قصص سورہ قصص گورا اکیشت سورت دے فائد گور سویم بھائی اللہ فل پہ نمبر تو وہی ہوا ماں فل پہ نمبر تھا اللہ وہی ہوا نوی تو سارا آیا تو پورا کنت سائلن فی اہل مدینہ تبلو علیہم آیاتنا ولکننا کنا مرسلین او نویت مقیم فی اہل مدینہ پا مدین والاو کے تتلو علیہم چلولت پا دیبان دی آیاتنا آیاتنا منگا ملورا تنوی علتا کی حاضر نوے کا ناظر نوے ولیکن کنا مرسلین لیکن یوں گلے دن کی رام لیا رسول ہود گورا اللہ کل پیغمبر تو وہی حضرت ہود علیہ السلام بیان دے آیا تو گورا یہ کم پر دوست تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا چھپوئی دی تو بدی باندھے انتت والا قوم کاؤ نہ قوم استا من قبل آگا مخیر دینا تو منگر تو واہی ہوکا مطلب دا تو بمقوانی نوی حاضر ناوی نوی درشانی سورہ آل عمران کو رکھوائے گورے چسویم جا کلکی دا حضرت مریم دا پرورش بیان دے آیت دے سلو سر تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون اللہ وہی تلک دا من انباء الغیب خبر الغیب نے چوہی قوم گردی لیتا تا وما کنت لدیہم انوی تردی سر یلقون اقلامہم ہم وحبی چگردون دی قلم نخفل ایوہم یکفل مریم چکم یود دی پر ورش بکی دہرک مریم وما کنت لدیہم انوی تردی سر ایدی اختصمون کم وحبی چگردو لدی ندوہ دلیوی وما کنت لدیہم یاوی وما کنت لدیہم ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون اللہ وہی ذالک دا من انباء الغیب خبر الغیب نبی کی وحی قوم غیبی لیتا تا وما کنت لدیہم انوی تردی سر اذ اجمعوا امرہم کم وقت کی اتفاق کو دی پکار قلوان دی وہم دی چیو یم فکرون دی فریب کو ندا شپگم تری کی خرواب دیا گرا چرد شہید دامانا شید نور آیا تم سر تارو گر شہیدا مانا نگران یا شہیدا مانا بیان کو ان کے مانا دخل امت تزکیہ کو ان کے یا شہیدا مانا گوائی کو ان کے بخل امت ماننے کہ آؤ ماں دلتا لینی وما جعلنا القبلة التي أنذرنا منك قبلة كنت عليها كيت فائبان إلا لنعلم مگر دیر بار جخ کارب دنگا إلا لنعلم لنظهر لنميز دیر بار جخ کارب دنگا من يتبع الرسول سوب تا بیداری کئی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من من دا چانے انقلب والا قبر چرا گردی دا دین پا پندو خلوان دے و این کانت اگر کدی دا مخرول ترور دا قبلی تا کانت نموان سوال مانا دا تحویل تولیت القعبتی مخ اول خان کا ویتا تولیہ واللہ یولی تولیتن مونس و ان کانت لکبیرتن اگر کدی جا مخرو ترود خان کا ویتا لکبیرتن خام خا دیر گرام الا علی الذین مگر نبی گران پا آلت سانوانی حت اللہ چی ہدایت ور تکڑے دے اللہ توفیق ور کرے دے اللہ دے اعتراض کہ حضرت آسو ہم محترم سے قبلی تواڑو خانکہ بھی تواڑو لیکن چاچی دا مرگ راگ لے امری مراغید من جنوب سحالی جواب وما کان اللہ ونگر اللہ لیو بیعی مانکو چی برباد کی مجھو نصر ہوا ان الله يقينا الله بالناس فخلقوان لرؤوف الرحيم قام خادر زياد نهربان رحم كون كذي قد نراك جاءت كدوة ترجمين يو ترجمة عام مفسرين كما ترجمة دخل الأستاذ عام مفسرين ترجمة داخل قد نرى فتاتي سرى لدنگ تقلب وجهك اللہ ولد مستا مانا پشوک باندھی پھر سمائی ترولا سمانتا چلا بکل حکم رالی دی چلدم مخوارن ترود خانکا بیتا فلن ولی انکا پس خام خارو منگتا قبلتن و قبلیتا تردواها چخوا خولتا تردواها چخوا خولتا خدا بولنا خدا خانا وجدا چیدی دے کنگا دنارا مانا اوگا پتا تیسرا لیدل منگا وین منگا نا لیدل منگا مطلب را یا نرا مباری مانا دما دکلا تقلب چرن دا استعمالی کی پریشانی اور خفقان کی دل دمنگ پر شوق کے استعمال کو خوشحالی کے استعمال کو تقلب چنودا مستعملی کی پریشانی کی اس پل مانا کہ پریشانی پلن ولی کپتا تبلتن تر تکلپ منا پریشانی باندھے سورے حضاب پور دیرشم سورت دے سپیتم آیتورا یوم تو کل نیا لے تنا سوان اللہ سوان رسولا دشم ہی پارا یوم پک مورت منی تو کل چرولی راولی بشی مکنالی فی ناری پورتی یکنون وائی بدی آلیتنا حی افسوس دی منگتا اتوان اللہ چی خبر من لے منگتا اللہ و اتوان الرسول او خبر من لے منگتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلتا تقلب پورتی داد خوشالی شیخو ندی پریشان مستعمل آیا تو پورا مانا رابئی پریشانی بویا نخبل مانا کی اس کم مجاز مشترے نرا مزاری پخبل مانا باندے تقلب بس پلمانا پریشان ہے اضطراب باندھی کی بس پلمانا باندھی او ترض مغاری بس پلمانا باندھی یہ وجہ دا مانا ورد دا مانا نا او کدا حدیث پاک کی راضی چلا اللہ پیغمبر اغسر شوق جے حکم آشی او دم مقوار ہم کرو دا خانکا دیتا نو دا آغا وقت کیوں چکل ابتدائی مرحلی وی یعنی دا اللہ پیغمبر اسس راگلے مدینی تاو مخی ترو دا بیت المقدس تا گردو لے نو دا شوق دے چکل و اللہ حکم رالی جے دم مقوار ہم کرو دا خانکا دیتا او کل کی دا بیت المقدس را معلوم شو عادت شو اگر سر اول فتو مینا رالا او دا یہود و اعتراضونا و کم شل نبیاد اللہ پیغمبر تدہ پریشانی و چی او ظل و حکم رازی زبا مخارون در او دا قبلی تخان کابیتا و بیا و اعتراضون دا یہود سر دوبارش نبیاد و سر خفکان فولی وجہ کا حکم رائے پسوارا و مخفل کی وارا و مخفل شطر المسجد الحرام تا رود مسجد الحرام تا یو قبل المساعدہ دا غیب جماعت کے حکم رائے کی تم مخوارا و ترود خانکا دیتا یو جناب جماعت تا مسجد دو قبلتین وی مانا دو قبل والا جماعت وحیث ما کنتم او کم غیجی چی وی تاسو بولو جوہا کم بسوارا وی مکن اقبل شطرہ سرو دنجی مسجد حرام تا و این اللذین دا درین جواب سے جوابی مالی و این اللذین و یقیننا کسان اوتو الكتابا چور کرشیر کتاب ملو دا غلط اہل کتاب بھی غلط ملیان دی لَيَعْلَمُنَّ خَامَخَا حُكُمُهُ أَنَّهُ الْحَقُّ يَقِينًا دَامَخَا وَلْتَرَوْا خَانَ كَابِتَ دَاجِ رِشْتِيَا مِنْ رَبِّهِمْ بِتَرَوَا رَحْبَلْنَا حُكُومُ الْكِتَابِ بِي مَنْ لَوْ لَا حَقْ فَرَسْمِ بِي نُذِكَ وَيُوَ مَا اللَّهُ وَهُنَ لَا اللَّهَ بِغَافِلٍ نَا خَبَرَ عَمَّا يَعْمَلُونَ دَعَبَ سَنَجِ لَيْسَا مَلْكَي مُدَاتْرَيْمْ جَوَابِ جِمَالِشِ یو جواب اجمالی للہ المشرق والمغرب دویم جواب اجمالی وین اللذین اوتو کتاب لیعلمون انہو الحق من ربهم ولئن اتیت اللذین او یو جواب تفصیلی وکذالک جعلناکم امتا وسطا دویم جواب تفصیلی رسکر آروان دے ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب فسنتهوت الكتاب وركشر الكتاب بكل ايه بار قسم دليل سر ما تبيو قبلتك كتاب دائن كي ديت دين استا قبلتك دين استا ولا نكفر اهل القبلة منغوا نسبت كفر جو قبلي والا اوتا مانا اهل دين تبا نسبت كفر جو یعنی قاضیان کو مالو طرف لم کہ مخکئی طرف ده خانقاہ دیتا نا وی لوی بند کافر وای ننا اهل قبلہ وی لوی چه ضروریات د دین نہ منکر نی و ما انت می ته بتاب ان تاب کی ان کے قبلہ تو د دین د لوی و ما بعضهم دی باز دی بتاب ان تاب کی ان کی قبلہ تو باز د دین د بازی د قبلہ د بازی ولئن اتي ولئن تبعت اهواءهم او جروان شتود فايشات ريفت من بعد ما فزادنا جاءك من العلم جرايتا القران الكريم ما نام كروا دا علم شدا يومين دلن ملو القران الكريم فزادنا جرايتا القران الكريم فزادنا جرايتا السليم اِنَّكَ يَقِينًا سَيْدًا قَدَا وَكِلَّا مِنَ الظَّالِمِينَ خَامَ خَابِ ظَالِمَانُ نَوِي الَّذِينَ ظَانْ لَكَ لَامْ لِي دی وجہ میں وقت لازم کرے مطلب دا دا الَّذِينَ سِبَتُ كَاشِبَتُ ظَالِمَانُ نَوِي دا دا سی الَّذِينَ نَدَلَكَ دَ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ نَكِرُسْوَ الَّذِينَ آگَلِو الذين يؤمنون بالغيب هذا شأن نبي بلکہ وقف لازم کرے یعنی دا الذين نظان لکلام شروش الذين آرکسان آتناهم الكتاب چور کرے مدرس کتاب اور سیح الكتاب چمت میں کرے خالی شمس الدین رحمہ اللہ وی چکل آر آتناهم الكتاب ذکرشن مراد وطن سیح علماء آہل کتاب وی کل اوتو نصیبا من الکتاب یا اوتو الکتاب ذکر شی مراد وطن ناکار ملیان دا اہل کتاب مزدلتا آتینا ہم الکتاب ذکر مانا دا صحیح خلق اللذین آرکا سانچ ورکرین دا اتا کتاب یعرفونہو کی جنجا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کما یعرفون ابناہم دا پیغمبر نرے ہو تو دفکل پیغمبر ایکی شاک دے او بورا کل یو خامخ کا یو کل بلخوا مقصد اعتراض کولی حق پرستی ندا بلکی مقصد دا عناد دے یا اللہ کل پیغمبر تو وی الحق من ربی کا حق ثابت طرف از رب سارا فلا تکون النفس مجیدت من الممترین دا شک کو گناہ پر آگو دا عذاب کی پدائی مانی مانا اللہ و صداور کی وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ اذا پار دا ہر یو قوم وِجْهَةٌ یو قبلہ دا ہوا مولیہا چلی مخارون کے دغا تروتا دا قبلیتا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ فَالزَّانْ وَانِ كَيْنِ پُوتا مطلب زان واندی کہنی پوتا مانا تلوارو کئی پنی کئیو کی چیغا دے دے اتباد سنتو دا چی مخبول دی طرف دا قبلے تا این ما تکونو کم دے دی چی ایتا سی آتی بکم اللہ جنگا راب ولی اللہ تاسو گنبا یقینا اللہ پارے و شیبانی قدرت والا رے و من حیثو خرائتاو لکم مینا چی واتلیت فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام فسوارا محبت درو دمجر حرام تو انہو للحق من ربک او یقین اندہ مخلو الخامہ حق دیو ترو دربستانا او ندے اللہ بغافل انہا خبر عمہ لارسن تعمل انجتاو سامل کوئی بیاوئی ومن حیث خرجتو واللی وجہکا انہو بیاوئی وحیث ما کنتم فواللو وجوہکم داوئی وئی زکا دارا ولی مسخوات میں اعتراض دیا تم ہوئے دیا بے اللہ دا حکم کئی دیا بے اللہ حکم کئی یادا جی یود لیون مراد تینا حکم دے اپا دغتی حضر کی نبیا حکم دے پا سفر کی نبیا حکم دے امت تا پا حضر کی نبیا حکم دے امت تا پا سفر کی دیو جن بیا بے اللہ دیا وحیث ما کنتم او کم لیکی جویتا سفو ویوجوہ کم بسوار ویمخنا فالشطرہو ترغد دی مسجد حرام تا لی اللہ یکون لیلناس لی اللہ یکون لیلناس دا سنورم جواب تفصیلی لی اللہ دا حکم ذکر او لی بلوتا سلی لی جمخوار وی ترغد خانکا بیتا لی اللہ یکون لیلناس دید پارج پاچی نشید پارد خلقو مانا دا پارا یہودو علیکم بتا سمانے حجت اس دلیل لکتا خو اغیلن پتو چھر قبلہ بخانکا وی چھدی پار سو دلیل پاتی نشی اللہ الذین ظلموا منہم لیکن آرکسان چھ ظلم اکڑا را گئی منہم ددین را گئی نو پیس جور باندھ نخلاسی گئی ای وفا ہر سورت میں نیچی میں اعتراض بکئی فلا تخشوهم پس میری گئی رین وخشونی او یری گئی رمان ولی اتم نعمتی او دیر پارا چی پورا کمد نعمت کل علیکم بتا سبان دی چ اتمام نعمت مارا شبت آسوان دے یا چ امت ام بہتر مجھے طرف ام بہتر ولا لکم تحسدون او دیر بارا چتا زیدائی تم ویا کما ارسلنا فیکم رسولا دا متعلق دے گا ولی اتم مسرا او دیر پارا چی پورا کما نعمت پل پتا سو ماندے اتماما مثل ارسالنا فیکم رسولا تا سو ماندے دا پل نعمت پورا کم پورا کول دا سی لکا پتا سو بچی میں پیغمبر لے گلے چی دام کما اتمام نعمت دے کما ارسلنا فیکم رسولا لکہ سرن جی کرا لے گلن بتا سکے رسولن پیغمبر منکم دج قرآن عیسدا سنا یدو علیکم جلولی بتا سمان جی آیاتنا آیاتنا نمونگا ویزکی کمو پاکی تاسو دا خلاف دا اللہ نا یزکی دہنین کرا ہوئے دے جی مخی کی آیات تیر جنال دے سر کرا ہوئے ہو مین کرا ہوئے دے گڑیر مقصودی و اہم شہر آخر کے راڑی دکتا راڑی پا آخر کے یا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالسُّنَّةَ کتاب والحکمت و سنت وَيُعَلِّمُكُمْ او کو در کئی تما دا احکام لم تکون چنوئی تاسو تعلمون کتاب میں کوئی دلے فَذْكُرُونِي بس یاد کئی ما اذکرکم یاد بکم تاسو مانا تاسو ما یاد کئی پسختی کی نظو تاسو یاد کما تاسو ما یاد کئی پراحت کیا زبا تاسو یاد کم پسختی کیا ما یاد کئی تجنی حنور کی زبا تاسو یاد کم پا و یاد کئی ما پا خوشالی کی زبا تاسو یاد کم پا تجنی حنور کیا فرکرونی پس یاد کئی ما مانا ما یاد کئی پا راحت و خوشالی کی نعذکر کم یاد بکم دتا سو پخبل امداد واندے یاد بکم دتا سو پخبلی بخلی واندے وشکرو لیو سکرو خید ما ولا تکفرون او ناشکری مکوی دما دنیمت نوا دما ناشکری مکوی دو گر سورے انبیاء گرنو سورے سواو گورا دکتا دا شکر ذکر دیو داری ترویج سورہ انبیاء بلکہ سورہ ابراہیم پورا ابراہیم آیا تو پورا وہ میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وہ میں سورہ ابراہیم او پر تم وقت جو حکم کو رب تاسو کے در شکر و اختتاس تو ماد نعمتن لازید انکم نخامخا زیاد و تم ذو تاسو کا نعمتن و لئن کفرتم او بجر ناشکر و اختتاس إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ یقیناً عذاب و نخامخا در سخدے مولانا محمد افضل خان صاحب رحمت اللہ اب بے اطلاعی مولانا روم آغا مسلم کی ویا شکر نعمت نعمت نعمت تغضون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند چت دا اللہ دا نعمت شکریہ دا کہنا غبا تالا ودا نعمت سیوا کئی او ناشکری دا نعمت نعمت اللہ سنو باسیہ کفر نعمت از کفت بیرون کند سورہ سبا و دورا سورہ سبا دا سبا والا ذکر کئی اللہ چا غیلم دکا حکم خواہی مخواہ اور منگولا غا نعمت نپا باب بدل کر اللہ سمیتو پورا لقد کان لسبئین فی مسکنہم آیا جنتان یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طيبة ورب غفور. فتأتيس رديد فارغ سبا والا هو فقول ملائك عبرت جو بارو خطر وغفتر وطهوهل منذ كلو خرين ربك ربكم دردو دراف بلنو اشکرو لہو شکرخ قیدی اللہ بلدتن طیبتن وربن غفور. کل دیکھ ملک دیکھ اور رب دے بکن کے دائیت پسانکا بھی پگلا بلدتن بلدتن طیبتن وربن غفور. يا ايها الذين امنوا امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان دعوا والد الله نبي صبر بصبر سرو والصلاه ومكثرا منوزا بيان دے اتباع سنت التحليل القبلي لدي لغان صبر نبل ان دعوا والد الله نبي صبر بصبر سرو والصلاه ومكثرا منوزا بيان دے امور مصلحه بار تثبت ان اللہ یقیناً اللہ ما صابرین مرگر صبرنا کو دے ذوق رسول بکر کی دہ شنیت مسکی تیر شوے دے التم اللہ وی ذوق رعیت دے تیر سلوی پاوسا وستائیم بی صبر و صلاة و انہا لکبیرت اللہ علی الخاشعین امداد واری اللہ نے پا صبر سر و صلاة و پا مکتر او یقیناً دا عبادت دا اللہ خام خاگران دے مگر ندے گران آل خاشعین فیریدون کو دا اللہ باننے ان اللہ یقیناً اللہ مع الصابرین مرگر صبرنا کو ایمانا دا اللہ معیت خاصت دے صبرنا کو سرا ولا تقولوا اموال من داغ چبارك يقتلوا وجل جبي سبيل الله بل ارض الله اموات عبس مرا بل احياء بل جواندي ولكن لا تشعرون لكن نبوي قلت اصبح ان ايواني الله ويكم جدا لا لا ركي وجل شما غير اموال اموات جدا عبس مرديا دا دفر اعتراض مناسبان اغیی اسی بان وجلو اسی بان وجلو نا اللہو اموائی آغا چا بارکی چو وجلشی پل آغا اللہ کی امواتا بس مرو بل احیاء بل جلی جونی خسند جونی چو وجلشی نو جوندی سرنگی دیا وردازی مثال رئی ادازی استلارا لیکن وہ بندہ دے رس بکار وانی مرشی نو اس سوکم دانوئی چی دا مرنے کوئی مرنے دا خو مرنے دا مرنے دا جواندے مطلب دا دے رس کاری کرے بل احیاء بل کی جواندی دیا نسندہ جواندی دی عین دا ربهم دا روح پل سر جواندی لا عندنا نظمین دا پنیلوانے نمی پلید وانی نوی لگا مون پی جناب اکرے دا مون پی خاور اڑولی چاہی داد ختم سنو خضے پل پنی کاوانے وانا سیرا مالی تاو سینی سو نوی جواندی مال تاو سینی گی دا خو شہداء دی جنیلو چی شہداء نوی نبیا جواندو لسو گسل نور کئی جواندو لسو کسی جاگانی نکئی نوالا گسل ور کئی مطلب دا عندنا اموات او عند الله احیاء ذوب رسول الیمان ریمان اتائی سورہ الیمان آیت بورا یوصل یوکم ویا يوصل يوكم ويا ولا تصبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اعطاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون او گمان کوته په او کا سانو باندې پوتی لو چې وجل شي دې سبي الله فلا ذا الله چې اموات امر بل احیا ان بل دي ژوند دي عند ربهم در خپل سال اسی مبتدی جنجال دوکرے اسی جنجال دوکرے صاحب آیا تنوی او یو آیت دبل آیت تفسیر ویا او دا یو بہتر تفسیر دے چی تفسیر دے قرآن کریم دے تو قرآن کریم مان دے بل احیاء عند ربهم بل کی جو اندی بھی دے عند ربهم در اخبر سر یرزقون خراکن کولشی دیتا خوشحالی کو ان کی بھی ماں پاگ سمان دی جو ارکڑی دی اللہ دے تمن فضلی ہی دے مہربانی اپنے نو ایس کا بشیرون دے لگینا او زیر اخلی پاگ کسانو ان دے لم یلحقو بہم چمیلی ملاو شیئے دے سر من خلقہم چیلی ورسل دے دنیا کے چی اللہ غیب ہم در شان جہاد کئی مشہادت میں ملاو شیئے دی خوشحال ملورا دی اللہ خوفن آلے لیکن ویسے عرب آغیب ان دو اللہ ہم یحظنون او نبا غیغم جنشیا او تو بورا بل آیت بورا نائیت وی اموات غیر احیاء سور نخل بورا سور نخل آیت بورا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون والذين او هاغ كسان يدعون كرام ذاته لا مشركان من دون الله سوى الله غير والذين معنا يا بوتان ما بل ارضي عمر بي الذين انعمت عليهم اغبطان جتا احسان کرے پاویوان نے نال تو خدا الذين منا غبطان نکے نیو ایدا شان ادل تسن جدا الذين منا غبطان کے والذين راو کسان یدعون کرام رسے دیسے والا اللہ نہ لا يخلقون شيئا نش بلا کول دیس شو یخلقون وزین بلا کریش ہم واتن مری دی غير احياء من الجن وما يشعرون النبوي بدي ايام يبعثون شكروا بور تقول شدي قبرنا دي خامسة الآيات بطان كر لدي او بل طرف لا دي اسمان لفجي بدي بانده دي بز من لفجي دي وبندي آنه وايو دي بندي آلم لكلي هر شاء عبد القادر سيب اول يقولي مود القرآن كي لدي آيات لانده شاید ہی ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں دیا و خلق تو تم مڑنی کان مندیگان آ گئی ترام گئی عبادت گئی آ گئی تسجدی گئی دے داغی بار چوئے اللہ وی بل احیاء بل کی جو گئی یا مانا کئی بل احیاء بل کی تر اتاری گئی یا بنا بل احیاء بلکی لذت اور اس تن کی دی گئی احیاء مفردات امام راجب سوان مانا کئی پر مفردات القرآن مفردات القرآن بل احیاء مانا کئی بل متلذذون بلکی دی دی لذت اور اس تن کی ولیکن لا تشعرون لیکن نبوی گئی تاسو بجون نگیبان میں دی جوان باندھے اللہ و تاسو نے پوئی گئی حضرت شیر رحم اللہ بھی گرمی ٹھیم سخت گرمی ہوا یوتری کسان مدرسی کراؤ تھا دی ہمیان یو اثر ملاؤ کسن گیا ہے مال مولانا اگلا آواز کرنے مائے سخت مت دے یہ بولی تین مایا رشی رحم اللہ وکل کل بالکل دس سادہ لباس کو چاسی دے جم سر بھی دے دی دل نو یا رمجا نے بھی ہوا ہے اولیاء وی تو اولیاء کرام بارک سر ہے ایمائی کم اولیاء کرام ملا چنو گی ایمائی مرم میاروی نجی تو رضی اولیاء کرام بارک سر ہے ایمائی کم اولیاء کرام میارا گر ورش چی گر ورش ایمائی استادا مددو دے چی آگا اولیاء کرام چاہتی دار فنان دار بقا تلی دی نتو دا غی بارک شو وی آگوی آو دا رشنی نوی نمائی نتو دا غی بارک دا غی ما چاہتی دواندی دی فو اللہ وی ولیکن لا تشعرون لیکن تا تو دا غی پجوان ماننی نپوی بدا سی دواندی دی جنی دا غی پجوان نپوی ویدہ بزا ہو کلار شا ماتا ربل مربی روز دے پی جن میں پی جنی اگل ہوئی تال مانوی کیا دن پی جنی مجھے آگا شو شری جی آگا کسو چوسائی گلے آگا چما منا برج ملا کرے وا اور پارا میں پایا لال کر او تا سر مناظره و او ما خپل زمیدار غیل میویری و ناغی در شه سپیه که جمع کری اما او دایی که کل را مولا پرشی و دی نپلی سپیه که به اوله تو تو چه که نستی دی او تا باز شروع که نباز با دعا بانی شروع شه پس سنت نبحیت اجتماعیت متاثل سے دلائل ہوئی چکل آگئی شروع سے آگئی اتلانتی کی کتاب دا رہے گی نور جزا دا رہے گی اتلانتی دا رہے گی یتا ولینا ہاتھ برہان کم ان کن کن سوادتی اس پر سے واضح دلیل رہا رہی اور چماؤ کا تیزل ناغئی سے رکم سے واضح دلیل نہ ہو اگر مناظرہ ختم شوا او دو ما کس اولی گلو آگا سپنو نو کرانو تا چی برایات ساکی گزارو نکو وی نو لی امو تالا دیر منتو کی حتال تا دوڑی جو منگو نخوالا انو کما فتر ہے جی کما نپی جن دی حالا کما نپی جنی نو دو بڑیر مخیر آگلے نو اللہ وی وهم لا یشون ولا کلا تشورون لیکن نبوی لیتا سبا جواند آگئی واننے حضر رشید رحمہ اللہ کی مغیری کی یو جماعت کی مناظرہ ہوا آگا دا ریمال ایوی موزرہ ذکر ایزما استاد زمین بیانو یو جماعت جوی دے چاورتوی گورا داغ راگل پلنچی جماعت کی بیان دے واغ خو دا اولیاء کرام کمروئی اولیاء جوالی نیوی ویاغوئی ماور پسی بوزی نیاغر آئے جسن کی بار تر اور رسید نیوی حال تنے یہ موزیر تا اولیاء کرام جوالی نمانی او لگین خلق لتفرین کے یہ خلق و تبوسش و ورپاسی غلی مای نا غب و لونه تجاز ما استاز دی ایمو علی رازه جی نیبا جو ایده راگه چرا ایمو علی کرسی بریخو دید ایو که نکی نو ایو بیا و لما وی جی جی تسو اینو وی اغوی زده بشانی وام وی مای چاوی جی دا جون دیدی قرآن پاک کی نی مای کم دا جی تو خیلی قرآن پاک نیو لور کچو ورمی تنو کل جو اجتمه سی بارا آلی آلی جی دیر وقت تیرش نی مائی دے وہ ترکی ملے گئے مارا اترا کرا قرآن پاک مدایت میرا ویس کے یہ اگر یہاں کو رکھا دل معلوم دے اخو منی اینا وی مائی مانا ہو کا مانا سنگا نی اگوی ولا تکولو او موائتا سلیمان داگا چابارتی اکتلو چی ہوا جلشی بلار دا اللہ کی اموات مر نی مائی بخار استاد وجلشی بولا وائی مر بولا نوائیو وجلشی بولا وائی مر بولا نوائی کمرا غیل وائی چی بدانی روحی او سات ستلی وجلشی غیل وائی چی بد سام تیوتی او بدانی تکری تکری دلشان دکانی اگر آو تشمڑی تشمڑی بدن ٹکڑی ٹکڑی بدن ٹکڑی ٹکڑی ماں آگل استاد دا شکارو دا سباب جنازی دا خلق بتا دا جنازی نو باس بتا دیو کسی توبو باس توبو باس جی اللہ وی دا چو جلی شیر نو لیلم رموائی بلکی جوان دیلی دی خطا سو داگی پا جوان مانی نکنی ایتو پا منبر توبو نیستا چویل تا بیا لاو چلاو بیا دمار وی ز سپوس لیلام پنجاب لمال پنجاب حیات الانبیاء بارہ کسے میں راہ روان سے قرآن پاک ہوئی ہے کہ اللہ وی بل احیاء ان بل کی جوان دی دی دی ولیکن لا تشعرون لیکن نپوئی گئی تاسو پا جوان دی دی بان دی بردو خدا غوی امان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ دا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ شعر دی قصیدہ نوریت او اب اشعاری مبارک حیات سہاگا اودان دیا ہو چلی رقم حیات جنوئی ان شہید حیات منوط لا بالقیاة القائم الارکانی شہید جوان دے رہے ہو دا حدیث آیت کراغلی منسوسی جوان دے رہے دا حیات منسوسی رہے ان پا قیاس مان دی چراغی ارکان دی سہمانی او زنان دارو خد راغ دا حلالی دن تپر داغنا او مالی دو ایسو کتب سنشوے دے حاغا و ان الارض تا اکل لحمہو و سباوها ما امتی دیدانی او داشانی بتا جوندے ویو سرادین چزمکا داغ وخ اخوارا او درندگانو او داشانی سر امت دو چنجونا چنجون داغ وخ اخوارا لكنه مع ذاك حي فارح مستبشر بكرامة الرحمن لكن دي سرد دي نجوان دي دي وخشالي كون كده زير رسول كده فعزت دي مهروان بعد شاوان دي لأوي فرس الأولى بالحياة لديه مع موت الجسوم وهذه الأبدان فسم دي آله مسلم دير وردي فجوان بانجي رضي الله سر سرج مرد دی جسمنو او دا دی بدنونا وحیت وریت فی التراب واکلوها فهو الحرام علیه بالبرحان او دا جسمنے پا دیخورو کی بالکل تار دی او خوراک دا دی بدنو پس دا حرام دا پدیغمتی باندی پا دلیل سر دا وی ولی بعضی اتباعی رسول یکون ذا ایغن وقد وجدوه رأی آیانی ادر شان دا خبر دا پاسی دپار دباد تابدار پیغمبرم دلشانی را چاگل تر تازه دی او بدنونه دی رمکی نبی خواله دی دی مندری دی پلی دو دستر بوان دی چی بدنونه بلکل برابر دی او دی نلک مخی وی قال الرسول بی قبره حیم کما قد کان فوق الارض والرجمانی وی دے وی چرا اللہ پیغمبر پا قبر خل کی جوان دے دے لکا سرنگی چرا دے زمچیو دکانو دے پاسو من فوقی ہی اتباق راکا ترب واللبناتی قدو رفتا للجدرانی حضر دے پاسو دا خاوری دی دا تبتیل خاوری او خفتی دی چگا دیوالو باندی اخوضی شویری لحکی لو کان حیان فی الظریف حیاتہو قبل الممات بغیر ما فرقان کچھر دا اللہ پیغمبر جون دے رہ پڑی پل قبر کی مزار کی جون دند دا داسی کی مخی دا مرنو بغیر دا سفرقنا وی ما کان تحت الارض بل من فوقها واللہی ہادی سنت الرحمانی نبوی دلان دی رزمج بلکی درمکی دی پاس ہوئے قسم بخدے دا طریقہ دی محربان دا شاید جی جوان دی رزمکی دی پاس ہوئے درمکی دلان دی نی اتراہو تحت الارض حیان خملا یفتیہنی بشرائع ایمانی ایتا غد دی رزمکی دلان دی جوان دی جوان دی دا کے دا غبارہ کی دا آشان دسا دی جوان دی رزمکی دلان دی جوان دی دی اب یا فتوین ور گیا گئی تو شریعت ایمان ماننے ویوریخ امتہ من الآرائی والخلف العظیم وسائر البہتانی آغا آرام ور کئی امت خپلتا دی رائیونا او دل شانی را اختلاف اللوینا او دل باقی بہتانونا امکان حیان عاجبا عن نکتہی وعن الجواب لسائل اللفهاني يا كاغا جوان دي دي فواجب دي خبر قولنا او دي جواب قولنا اغا تقوس قول تي غمزدتا وعن الحراك فما الحياة اللہ تقد اثبتتموها او دخو ببیعاني اغا دي حرکت قولنا عاجز رئي نپسد دا جوان دي چتا سدا سادي دوئي او دخو ببیعاني بیان سر دا اقل مدعوا بحقی هذا ولم لا جاءه أصحابه يشكون بأس الفاجر الفتان أو جاءت جوان دي دي دي أولي نراج يغطى صحابة لاغو كي شكايت دي دي دي جان داغنا فرمان فتن ذرنا كي يزيد دي أبل دي داغ دي جان ولا شكايت لين كي إذ كان ذات دابهم ونبيهم حي يشاهدهم سهود عياني اختلاف دل غسل سنگ ور کو قبر ولا سنگ وکلو دادری اختلاف دیدری وار اختلاف کی یوں چم کی سنن در اور اللہ پیغمبر کا یو خبر ادا مو دل اللہ پیغمبر جوان دے دے مرنے مرادی یا ضرور اختلافات تو تب وقت کی لا شیوی دل اللہ پیغمبر مر دے خلاص تو شرن نے کم صحابی دل اللہ پیغمبر تو فیصلہ اور دے یوم هل جاءكم باثر بأن صحابة سألوه فديا وهو كلفان ايتاك لكم حديث راغلے دے چه صحابی تفوس کرے اللہ دا پیغمبر نے فتوح یو چودے پا کفنو کی فأجابهم بجواب حی ناطق فأتو اذن بالحق والقرآن نقص کرے اللہ پیغمبر دے جواب ورکرے جواب دے جو اندی خبری کون کی راو ایفل سے دلیل اخبر سر حق او واضح دلیل پیش گئی حل لا اجابہم جوابا شعبیا انکان حیا ناطقا بلسانی اے جواب اوئی ورکو دیل جواب شاکی کچھرے او دے جوان دے خبری کون کے بجبوان میا مع شدت الحرس العظیم لہو علا ارشادهم بطرائق ابتدیانی سرد حرف دا اللہ دا پیغمبر نے چھے دیر حرف ہو پا ہدایت کولو دیتا پا طریقی دا بیان ماننے پا طریقو دا بیان چھوالا بیان کیوں دا الہ ہدایت کی دا سیلا رہے دا کشانی بیا مانا زنی حوالی اردا تشکری چوکور انبیاء علیہ السلام اغیل جوندن حاصل لک اخواغ حیاتی حیات برزخیہ دن حیات دنیاویہ دا اعلاء السنن دا مولانا ظفر احمد عثمانی دغشنجو خلمانی و نور سپاہیوان ما خپل کتاب برابر لکھے او بنی اسرائیل چکلم مرو او راجوان دیشو موسیٰ علیہ السلام اغیرہ پاگا واقبان دیشو سلام اکراولی زدہ پیغمبر جوان دیو او چی زدہ پیغمبر مردنو فیصلہ نکی جی میں محمد سلام آنی محکل کتاب لکلے لے تحقیق الحق فی بیان مکائب اظہار الحق الحمد للہ کو طریقے سر حق کی مسئلے آغاز شعر آج دا خبر ہو کہ للذین ظلموا منهم کم کے ظالمان کی لدین مدا غی علاج اگر مرد باندھ کی دیشی اگر بل سوان نشی کی دیو جی ما پاول وان تبو کی ویلی کہ جواب با آغا معتبری جو ما دا کتاب عبارت را نقل کریشی او جواب شی اور چلا انگا بنگا نے جواب شی نہ بجواب نہیں انگا بنگا نے جی جواب شی نہ بجواب نہیں وہ جی کاغذ توڑ کر ماں جواب یا جواب کدائی نہ بس بولو جی آپ کو نہ ہمارا کتاب کیا اگر جملہ چلا اگر دلیل پھر ہماری کتاب عبارت نہیں رہا اس کے شہر نہ بجواب نہیں اوقات اسی قرض نہیں نکانزلی من لدیر شیر آجی دمرا آجی دمرا چستان یو کل سوار آجی کانزلو لجواب نو کانزلو لجواب نو بل احیاء بل تجوندی ولیکن لا تشعرون لیکن نبوی ویساس بجوند ریوانی ولنبلونکم تشعرون لیکن نبوی ویساس بجوند ریوانی ولنبلونکم